Zawijam wzrok, nie patrzę w tamte strony. Liczenie na cokolwiek to skrzywiony algorytm. Ta jebana świadomość bardziej wkurwia mnie niż boli. Chore mu najcięższe jest się przyznać, że jest chory. Przeszłość rozumu, niestabilność dłoni. Swój oko najpierw trzeba dojrzeć, żeby potem móc go gonić. Przyskronić pikulę z kruszeniem lów na drinki. Koledzy woleli ulec. Zostałem ja i mój narkisty. Nie było mi nic tam przed tobą, nie wiedząc gdzie skończę ci z tymi kim jutro obudzę się. Siad ciągle każe nam biec, zostaję tutaj bo chcę. Chuja wiesz o życiu, niewiele więcej wiem. Każde słowo może przynieść skandal. Skaczą do gardła, nie śpiesz to mi cokolwiek nagrać. Jedyne co mnie trzyma w tym to kolejna najba. Countdown final. Niczym pierdolony, a wszyscy chcecie zabrać skąd. Choć wiem, że następny krok to błąd. Idziemy w to, zamknij oczy, opuść błąd. Róż pod dług nam ucieknie. Wszystko co słyszałeś do dzisiaj to prędnie. Po twarzy cieknie, pod sercami chustym. Co pod nami mówi, tylko jeszcze czuję nasz oddech. Zostawię ci, to teraz nie problem. Nie widziałem tam nic, co by mogło być dobre. To chory syf. Tanie hotele pachną inaczej niż wszystko. Krochma prześcieradło tłumi całą tanią bliskość. Przemiały stąd zapomina o tej mojej jak na słych. Sam nie chcę dziś pamiętać o niej. Twoje skrony gdyby mogły wybałyby w powietrze. Lata ponoć to tobie z odcinką pamiętam lepsze. Nie liczę ile już i już nie liczę ile jeszcze. Cóżka te mnie kurwa. Lej prędzej, fly high. Mam lód jak Denzel. Prime time, każ podnieś im ręce graj. Wiesz, kot byś miał paść po chwili. Nieraz już cię podnosili, co to ten jeden raz więcej. Dalej byłby toczył samo serce, niczym ostrze. Przebiłby ją mój widok z nimi. I może godzinę temu opuściłbym to miejsce. Teraz nie ma chuja, żebym znał. Niczym pierdolony, a wszyscy chcecie zabrać stąd. Choć wiem, że następny krok to płot. Idziemy w to, zamknij oczy, opuść błąd. Gruz pod dół, nam ucieknie. Wszystko co słyszałeś do dzisiaj to prędnie. Po twarzy cieknie, pod sercami chusty. Co pod nami póki tylko jeszcze czuję nasz oddech. Zostawię ci, to teraz nie problem. Nie widziałem tam nic, co by mogło być dobre. Niczym pierdolony, a wszyscy chcecie zabrać stąd. Choć wiem, że następny krok to płot. Idziemy w to, zamknij oczy, opuść dłoń. Gruz pod dół, nam ucieknie. Wszystko co słyszałeś do dzisiaj to prędnie. Pod twarzy cieknie, pod sercami chusty. Co pod nami póki tylko jeszcze czuję nasz oddech. Zostawię ci, to teraz nie problem. Nie widziałem tam nic, co by mogło być dobre. To chory syn.